कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा पता ना पाए बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए तू जाने ना जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा आजा तुझको पुकारे मेरी परछाइयां रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा तू है कैसा नीर मोही कैसा हर जाइयां पाया मैंने पाया तुम्हें रब ने मिलाया तुम्हें होठों पे सजाया तुम्हें नगमे सगाया तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया तुम्हें सपना बनाया तुम्हें नींदों में बुलाया तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें रब ने मिलाया तुम्हें होठों पे सजाया तुम्हें नगमे सगाया तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया तुम्हें सपना बनाया तुम्हें नींदों में बुलाया तुम्हें तुझ में किनारा दिखे दिल को सहारा दिखे सांस तुझसे जुड़े हर पल ये तेरा नाम ले तुम मिले तो अब क्या है कमी तुम मिले तो दुनिया मिल गई तुम मिले तो मिल गया आसरा Thank you so much for watching the video. If you really enjoyed the video, do comment, like, or subscribe.